वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और ध्रुवी की शादी हो रही थी। हालांकि ध्रुवी अपनी माँ सुधा और अंतरा को चारों तरफ ढूंढ रही थी, पर वो दोनों उसे गार्डन में कहीं नहीं दिखी। इधर सभी गार्डन में शादी देख रहे थे तो उधर हॉल में इस वक्त थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी। अंतरा बेहद घबरा गई ये सब देखकर। तभी दानिश उसके गालों पर लगे थप्पड़ के निशान को सहलाते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम्हें मेरे अलावा और कोई हर्ट नहीं कर सकता, और जो करेगा मैं उसकी जिंदगी बद से बदतर कर दूंगा। अंतरा ये सुनकर सहम गई। दानिश सच में बेरहम इंसान था। अंतरा को रियान की बातें याद आने लगी और उसने तुरंत दानिश से कहा, पर मैंने आपको कब बताया कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा? ये सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था तुमसे कि आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, तो मेरा कहना सिर्फ कहना नहीं होता, उसका एक सॉलिड मतलब होता है। इस पर अंतरा दानिश से तुरंत अपनी नजरें हटाकर सुधा को देखने लगी, जिसके मुंह से अब खून आना शुरू हो चुका था लगातार थप्पड़ की वजह से। जिसे देखकर अंतरा दानिश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, दानिश प्लीज ये सब अब रोक दीजिए, उन्हें मना करिए ये सब करने के लिए, मैंने ये सब कभी नहीं चाहा, प्लीज रोक दीजिए ये सब। दानिश ने अपनी ठंडी नजरों से सुधा को घूरा और फिर उसने शिवम को देखा। शिवम ने दानिश को देखा तो उसने जल्दी से कहा, अभी 50 थप्पड़ पूरे नहीं हुए। ये सुनकर दानिश ने टेढ़ी स्माइल की। सुधा की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। जिसे देखकर अंतरा वापस से दानिश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज बंद करिए ये सब, इस तरह तो वो मर जाएंगी। इस पर दानिश उसे खुद के करीब करते हुए बोला, तुम मर जाने दो सिली गर्ल, तुम्हें बस मेरे मरने जीने से फर्क होना चाहिए, किसी गैर के नहीं। वहीं सुधा बुरी तरह थक चुकी थी और वो खुद को मारते मारते वहीं फ्लोर पर बैठ गई। गनीमत ये थी कि इस वक्त वहाँ कोई नौकर या कोई दूसरा इंसान नहीं था, वहाँ सिर्फ अंतरा, दानिश और शिवम ही थे। सुधा बेहोशी की हालत में पहुँच चुकी थी और तभी शिवम ने कहा, हो गए पूरे 50 थप्पड़। ये शब्द सुनकर दानिश के चेहरे पर अलग ही सुकून आ गया और वो अपनी जगह से उठकर सुधा के पास गया और सर्द आवाज में उससे बोला, उम्मीद करता हूँ आगे से कभी तुम मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी और ना ही उसे छूने की कोई कोशिश करोगी, क्लियर? इस पर सुधा जल्दी से दर्द में बोली, मैं समझ गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दानिश उसे बिना भाव के देखते हुए वहां से सीधे अंतरा के पास गया और उसे लेकर विला से बाहर निकल गया। उनकी कार अब सीधे पैलेस की ओर जा रही थी। दूसरी तरफ विला में शादी हो रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए शादी करा रहे थे। ध्रुव ने ध्रुवी का हाथ पकड़ रखा था। इधर पंडित जी ने अब फेरों के लिए कहा तो ध्रुव और ध्रुवी खड़े हुए और फेरे लेना शुरू किया। वहां का माहौल पहले जैसा खुशनुमा था। सभी ध्रुव और ध्रुवी पर फूल डालते हैं। वहीं देविका और बाकी सभी अंतरा को खोज रहे थे, पर अंतरा या दानिश कोई कहीं नहीं दिख रहा था। दानिश के भी वहां ना होने पर सभी कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि शायद अंतरा उसी के साथ हो, जिस वजह से उन्होंने फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फेरे होने के बाद ध्रुव और ध्रुवी वहीं वापस से बैठ गए। वहां का मौसम खराब लग रहा था। चूंकि वो लोग गार्डन में थे, जिस वजह से बादलों की गड़गड़ाहट साफ सुनी जा सकती थी। बारिश जैसा माहौल हो चुका था। अथर्व बारिश से बचने का इंतजाम करवाने चला गया था, क्योंकि मौसम अचानक से खराब हुआ था, जिस वजह से उसने पहले ये सब नहीं करवाया था। वहीं पंडित जी फिर सिंदूर भरने के लिए बोले तो ध्रुव ने प्यार से ध्रुवी की मांग में सिंदूर भरा। ध्रुवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोले। विपाशा जी ने आगे आकर ध्रुव को मंगलसूत्र दिया और ध्रुव ने ध्रुवी के गले में मंगलसूत्र बांध दिया और पंडित जी शादी को पूरा करते हुए बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। उनकी बात सुनकर सभी तालियां बजाने लगे। वहीं दादा दादी और ओबेरॉय परिवार अब खुश लग रहे थे। ध्रुवी अब ध्रुव की पत्नी बन चुकी थी। ध्रुव ध्रुवी का हाथ पकड़े उसे मंडप से नीचे ले आया और उन दोनों ने जाकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पंडित जी ने विदाई का समय बताया, जिसे सुनकर देविका जी ने ध्रुवी की दादी से उसे विदा करने को कहा। वहीं ध्रुवी अंदर आकर सुधा को ढूंढने लगी तो एक नौकर ने बताया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो आराम कर रही थी। जिस पर ध्रुवी उनसे मिलने भी गई थी, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। और फिर विदाई का भी मुहूर्त था, तो फिर ध्रुवी ने बाद में मिलने का फैसला किया और वहां से चली गई। वहीं अब तक बारिश लगभग शुरू हो चुकी थी और विदाई का भी मुहूर्त हो चुका था। ध्रुवी रो रही थी, दादा दादी उसे गले लगाते हुए चुप करा रहे थे, हालांकि दादा दादी भी दुखी थे। ध्रुवी अथर्व के गले लगी और रोने लगी, तो अथर्व भी इमोशनल होते हुए उसे प्यार से गले लगाते हुए उसे शांत कराने लगा। वहीं ध्रुवी सौम्या से भी मिली, रियान उसे कहीं नहीं दिखा तो ध्रुवी सौम्या से बोली, रियान कहाँ है, वो शादी में भी नहीं दिखा। ये सुनकर सौम्या बोली, दी बड़े भैया का कॉल आया था, उन्होंने अर्जेंट ही रियान भाई को लॉस एंजलिस बुलाया तो वो तुरंत चले गए। ध्रुवी ये सुनकर सिर्फ अपना सर हिलाती है और फिर वो ध्रुव के साथ कार में बैठ गई। अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। दादा दादी और अथर्व ओबेरॉय परिवार से मिले और फिर ओबेरॉय परिवार भी वहां से चला गया। ध्रुव और ध्रुवी की कार पैलेस के लिए जा चुकी थी। वहीं अथर्व भी सारे गेस्ट से मिलकर उन्हें भेज देता है और अपने बाकी कामों में लग गया। दादा दादी भी अंदर आए और आराम करने चले गए। वहीं कुछ ही देर में ध्रुव और ध्रुवी की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। ओबेरॉय परिवार पहले ही पैलेस पहुंच चुके थे। ध्रुव ध्रुवी को लेकर गेट के आगे खड़ा था। बिपाशा जी ने ध्रुवी का गृह प्रवेश करवाया। ध्रुवी के चेहरे पर स्माइल थी। वो कलश को गिराते हुए घर के अंदर आई। देविका और बिपाशा जी उन दोनों को लेकर मंदिर में गईं। फिर कुछ देर बाद ध्रुवी को ध्रुव के रूम में ले जाया गया। ध्रुव के रूम को डेकोरेट करवाया गया था। बाहर अभी काफी रात थी और बारिश जोरों से हो रही थी। वहीं अंतरा ने बिपाशा जी को कॉल करके बता दिया था कि वो दानिश के साथ थी और बारिश की वजह से उसे लेट हो जाएगा पैलेस में पहुंचने में। बिपाशा जी भी ये सुनकर शांत थी कि अंतरा दानिश के साथ ठीक थी। इधर ध्रुवी ध्रुव के रूम को ऐसे डेकोरेटेड देखकर ब्लश करने लगी। ध्रुवी का चेहरा लाल हो चुका था और वो जाकर बेड पर बैठ गई। कुछ ही देर में एक नौकर ध्रुवी के लिए खाना लेकर आया। ध्रुवी ने थोड़ा सा खाना खाया और फिर बेड पर लेट गई। अभी रूम में ध्रुव नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान रोड पर दानिश की कार रुकी हुई थी। कार में सिर्फ वो और अंतरा ही थे। आज वो खुद ही कार ड्राइव कर रहा था। अंतरा पैसेंजर सीट पर चुपचाप सर झुकाए बैठी थी और दानिश सख्त लहजे से किसी को कॉल लगा रहा था, पर इतनी तेज बारिश होने की वजह से वहां कोई नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। वहीं दानिश जब अकेले रहता था तब वो गार्ड्स यूज नहीं करता था, इसलिए वहां उसके गार्ड्स भी नहीं थे और इस वक्त उसकी कार बंद पड़ी हुई थी, जिस वजह से इस समय उसका पूरा दिमाग गर्म था। दानिश स्टीयरिंग पर अपने हाथ कसते हुए गुस्से से बोला, शिट, मैं इस कार को जलाकर राख कर दूंगा। अंतरा उसकी बात सुनकर अपना सर उठाकर उसे घूरने लगी। उसे दानिश को ऐसे परेशान देखकर इस समय काफी मजा आने लगा। वो दानिश को देखते हुए धीरे से बोली, इसमें कार की क्या गलती जो आप उसे आग लगाओगे? अगर सजा देनी है तो खुद को दीजिए, क्योंकि आपको देखकर कार चलानी चाहिए थी। दानिश उसकी बात सुनकर उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए बोला, अभी कुछ भी मत बोलो सलीगल। अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए चुप हो गई और वो विंडो से बाहर बारिश को देखने लगी। उसके गाल पर अब कोई निशान नहीं था, क्योंकि दानिश ने उस पर ऑइंटमेंट लगा दिया था। अंतरा के मन में रियान की बातें अभी भी चल रही थी, जिसे वो दानिश से पूछना चाह रही थी, पर उसकी हिम्मत अभी नहीं हो पा रही थी। वहीं बारिश थोड़ी थोड़ी अब धीमी होने लगी, जिसे देखकर अंतरा वापस से दानिश से बोली, अब बारिश कम हो गई, चलिए बाहर चलकर किसी से लिफ्ट मांगते, कोई ना कोई तो यहाँ दिख ही जाएगा। ये सुनकर दानिश एरोगेंट आवाज में बोला, तुम्हें लगता है कि दानिश ओबेरॉय किसी इंसान से लिफ्ट मांगेगा? जिसे सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, लिफ्ट मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे, समझे आप? अब चलिए। ये कहते हुए अंतरा कार से बिना दानिश को देखे उतर गई। वहीं दानिश उसे कार से उतरता देखकर अपनी भौहें चढ़ा लेता है और खुद भी कार से नीचे उतरते हुए अंतरा के पीछे जाने लगा। अभी भी बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिसे अंतरा अपने चेहरे पर गिरता हुआ महसूस करके काफी फ्रेश फील करने लगी। तभी दानिश ने पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ ली और उसे खुद के करीब करते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुमसे कार से नीचे आने को किसने कहा सिलिकल? अंतरा मुंह फुलाकर बोली, मैं बोर हो गई थी कब से बैठे बैठे, और हमें लिफ्ट भी चाहिए, इसलिए प्लीज हम ले लेते हैं लिफ्ट। दानिश उसकी बात सुनकर बस उसे घूरने लगा। वहां घना अंधेरा था, रोड सुनसान थी, कोई भी वहां दूर दूर तक नहीं था, और अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अंतरा को तभी कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर अंतरा दानिश से चहकती आवाज में बोली, आपने सुना कुछ? दानिश अंतरा के होंठों पर गिरी पानी की बूंद को देखते हुए बोला, नहीं, मुझे इस वक्त प्यास लगी है। अंतरा उस आवाज की दिशा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो चलिए, वहाँ शायद झरना है, हम वहाँ चलते हैं, आप पानी भी पी लेना और मैं झरने में मस्ती भी कर लूंगी, क्योंकि मैंने झरना आज तक नहीं देखा, बस किताबों में देखा था। दानिश अंतरा की बात सुनकर बोला, चलो मुझे भी अपनी प्यास बुझानी है। अंतरा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और झरने के पास दानिश के साथ खुशी खुशी जाने लगी। दानिश बस उसे देखते हुए जा रहा था। वो दोनों रोड के साइड के एक जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद ही अंतरा खुशी से चिल्लाते हुए दानिश से बोली, वो देखिए कितना बड़ा झरना है, हाय मुझे उसके नीचे जाना है, चलिए। अंतरा को झरने को लेकर इतना खुश देखकर दानिश का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया और वो अंतरा को तुरंत पीछे खींचते हुए बोला, तुम्हें कोई और कैसे अच्छा लग सकता है सिलिगल? तुम भूल गई हो क्या कि तुम मेरी बीवी हो और मैं ही तुम्हें बस अच्छा लग सकता हूँ। अंतरा दानिश की ऐसी अजीब सी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, दानिश वो बस एक झरना है, कोई इंसान नहीं है जिससे आपको जलन हो या आप उसे खुद से कंपेयर करें। प्लीज अपने दिमाग का इलाज करवाइए, आप दिमागी रूप से बीमार हैं। अंतरा की बात सुनकर दानिश की भौहें तन गईं और वो अंतरा के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, वो चाहे जो हो पर तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात मुझ तक ही रहनी चाहिए सिलिगल, वरना तुम सोच सकती हो कि मेरा पजेसिव नेचर कितना खतरनाक है। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा को अभिषेक और रियान वाला हादसा याद आ गया और इससे अंतरा सहम गई और वो धीरे से बोली, ठीक है मैं समझ गई, मेरा हाथ छोड़िए। क्या होगा अब आगे, क्या करने वाला है दानिश अब अंतरा के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।